पसारे हो और जल्दी करो और दौड़ो। सारे ऊ कलस सीन रे ऐन से है, पीछे यु सारे ऊ न कलस गुजर चुका है, यु सारे ऊ नफिल खैरात। और जल्दी करो किस चीज की तरफ, इला मगफिरतिन बख्शिश की तरफ, यानी जो कसूर हो चुका तो हो चुका, अब उस पर बैठकर अफसोस ही ना करते रहो बल्कि उसकी इसलाह कर लो। और उसका नुक्ता आगाज मगफिरत है, जल्दी करो मगफिरत की तरफ, यानी फौरन वो काम करो जिससे अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ कर दें। इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम, और किस चीज की तरफ जल्दी करो, वह जन्नतिन जन्नत की तरफ, यानी ऐसे काम करो कि जिससे जन्नत का हुसूल आसान हो जाए। जैसे कि कुरान पाक में एक और जगह पर आता है ना, वफी ज़ालिक फलयतनाफसुल मुतनाफिसून, एक दूसरे से आगे बढ़ने वालों, एक दूसरे का मुकाबला करने वालों को इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए, यानी माल की मोहब्बत छोड़कर, सूद खाना छोड़कर, उन आमाल और अखलाक की तरफ लपको, उसकी तरफ दौड़ो जिससे तुम्हारी बख्शिश हो और तुम जन्नत पा सको। क्या है वो जन्नत? अर्दुह समावात वल अर्द, जिसका अर्ज, जिसकी विड्थ, जिसकी चौड़ाई आसमान जमीन बराबर है। ये इंसान को समझाने के लिए ये तरीका अख्तियार किया गया है कि उसका अर्ज इतना है, वरना जन्नत की असल हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हिरकल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक एतराज भेजा था कि अगर जन्नत जमीन और आसमान के बराबर है तो जहन्नम कहाँ है? यानी उसका ख्याल ये था कि हर जगह तो जन्नत ही है, जहन्नम की तो जगह नहीं रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखा, सुभान अल्लाह, जब दिन आता है तो रात कहाँ होती है? तो जन्नतन अर्दुह समावात वल अर्द, उसका अर्श आसमान और जमीन के बराबर है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी लोगों के लिए तैयार की गई है। फिर तकवा की बात है, यानी जन्नत पाने के लिए तकवा की जरूरत है। जन्नत किसके लिए है? अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा, उन लोगों के लिए है जो अपने माल खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंगी में भी। सर्रा नेमत, फराखी खुशी, शादमानी की हालत यानी अच्छे हालात, वद्दर्रा और तकलीफ में, सख्ती में, तंगी में, मर्ज बीमारी मुसीबत परेशानी में, यानी हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं। अब अपना हाल देख लीजिए, पीछे आप पढ़ चुके ना, सिर्रम व अलानिया, रात में और दिन में छुप कर और जाहिर तौर पर, और यहाँ पर क्या आया, सर्रा और दर्रा में, खुशी में भी और तकलीफ में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुन्नार, आग से बचो, वलो बिशक तमरा, खा खजूर का एक टुकड़ा देकर ही क्यों ना बचो। इससे क्या पता चलता है कि खुशी में और अच्छे हालात में माल की कसरत में भी सबका करना चाहिए, और अगर हालात तंग हो तब भी, थोड़ा हो तब भी, जब अच्छे दिन हो, नेमतें हो, तब भी अल्लाह को याद रखे और अल्लाह की मखलूक पे खर्च करें, और अगर दिन परेशानी के आ जाए तो भी सदका खैरात करें। हम लोग कब करते हैं? जब कोई परेशानी आती है तो क्यों नहीं ऐसा करते कि परेशानी के आने से पहले ही सदका कर लें, क्योंकि परेशानी सदके के आगे नहीं जा सकती। यानी सदका करते रहें, आदत बना लें, हर हाल में करें, तंगी में फराखी में, और फिर अगरचे ज्यादा ना हो तो थोड़ा देने की भी आदत डालें। क्योंकि बाद हम सोचते हैं कि भाई इतना क्या देना, और इंतजार में लगे रहते हैं कि अच्छा ज्यादा होगा तो फिर दूंगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मौके पर सिर्फ एक खजूर सदका की, जो एक औरत से लेके उसके दो टुकड़े किए और दो बेटियां थी उसके साथ, आधा एक को दिया आधा एक को दिया। एक और मौके पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर्फ एक अंगूर सदके में दिया, क्योंकि उनके पास यही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में से कोई अपनी पड़ोसन को कुछ भिजवाने में शर्म महसूस ना करे, खा वो बकरी का खुरी क्यों ना। बाजूकत वो पकाते हैं ना पाए, इंसान कहता है कि ये भी किसी को देने की चीज है। और मौके पे क्या फरमाया कि तुम पानी ज्यादा डाल लो, उसको पतला कर लो, लेकिन क्या करो, दूसरे को भी भिजवाओ। तो सदका करने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पहाड़ हो माल के तो फिर इंसान उसमें से कुछ निकाल कर दे, थोड़ा सा भी देने से मकसद पूरा हो जाता है। असल गर्ज क्या है? देने की आदत डालो। बसा औकात हम इस ख्याल में कि कोई जरूरतमंद मिले और सही डिजर्विंग मिले और वो हमें दुनिया में कोई नजर नहीं आता। हर शख्स हमें बजाहिर दुरुस्त तंदुरुस्त सही सलामत नजर आता है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम इस माल को अपने तक ही रखें। अब देखें कि जहां सूद की बात होती है फिर उसके बाद इंफाक की बात भी होती है, क्योंकि सूद माशरे के अंदर खुदगर्जी और बुखल और हिर्स पैदा करता है, बेरहमी के जज्बात पैदा करता है, जबकि इस्लाम देने का मिजाज डेवलप करता है। तो फिर आप देखें कि सदका सिर्फ डिजर्विंग को देने का नाम ही तो नहीं है। जो शोहर अपनी बीवी को देता है वो भी सदका शुमार होता है, जो आप अपने बच्चों को देते हैं, जो किसी को भी देते हैं। और फिर सिर्फ माल नहीं, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि इल्म, वक्त, खिदमत, किसी की इयादत, अच्छी बात, अच्छा मशवरा, ये सब कुछ भी सदका है। तो बुनियादी तौर पर इस्लाम क्या मिजाज पैदा करना चाहता है, क्या शख्सियत डेवलप करना चाहता है, एक ऐसा शख्स जो दूसरों के लिए जीने वाला, क्योंकि उखरजत लिन्नास, तुम तो बने ही लोगों के लिए हो, अपने लिए कब बने थे तुम? तुम्हें अपनी जात में जीने के लिए थोड़ी पैदा किया गया, तुम्हें तो दूसरों के लिए पैदा किया गया। तो वो दूसरों के लिए इंसान उसी वक्त खैरखा हो सकता है जब देने वाला हो, दाएं भी दे, बाएं भी दे, सुबह भी दे, शाम भी दे, बस देने की तदबीरें सोचे, किसको कहां कितना क्या दे सकता हूं। वो पूरा एक मिजाज डेवलप करना चाहता है, वो पर्सनालिटी की रीशेपिंग करना चाहता है। और ये सब भी किससे ताल्लुक रखता है? सब्र से। सिर्फ वो दे सकता है जिसके अंदर सब्र हो, क्योंकि आप खुद भूख बर्दाश्त करेंगे तो किसी को खाने को देंगे ना दर्रा में। जब आपको ये हिरसो के लिए मेरा पेट भर गया, मुझे इससे कोई गरज नहीं को भूखा है या प्यासा है, वो कैसे दे सकेंगे? जो सिर्फ अपनी फिक्र करें वो नहीं दे सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन ऐसा है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब हो? लोगों ने कहा, हुजूर कोई नहीं। आपने फरमाया, मैं तो देखता हूं कि तुम अपने माल से ज्यादा अपने वारिसों के माल को महबूब रखते हो, इसलिए कि तुम्हारा माल तो दर हकीकत वो है जो तुमने राह खुदा में अपनी जिंदगी में खर्च किया, आखिरत इन्वेस्टमेंट बैंक में जमा कराया, और जो कुछ छोड़ कर जाओगे वो तुम्हारा माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिसों का माल है। तुम्हारा खुदा की राह में खर्च न करना इस बात की दलील है कि तुम अपने माल से ज्यादा अपने वारिसों के माल को अजीज रखते हो, यानी बचा बचा के वारिसों के लिए रखते रहते हो, अपने लिए कुछ नहीं बचाते। अगर अपने लिए देते तो अल्लाह के पास जमा कराते। और जैसे नजरों से थोड़ा सा इमेजिन करें कि वो माल जो जरूरत से जायद भी है लेकिन फिर भी हम जोड़ जोड़ के रखे रखते हैं, किसके लिए जोड़ा हुआ है? सोचे जरा, अपने लिए, खुद तो जाना है, छोड़ना पड़ेगा, कितना पहनेंगे, कितना इस्तेमाल करेंगे, ये सब दूसरों के पास चले जाना है, निकालो इसमें से और भेजो आगे। और अगर इंसान इस बात की नियत कर ले तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, यानी और कुछ नहीं तो जैसे कहते ना कि एक पाई एक चवन्नी। एक रोज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका देने की तरकीब दी, तो जिनके पास सोना चांदी था उन्होंने सदके में दिया। एक शख्स खजूर के छिलके लाया कि मेरे पास और कुछ नहीं, मैं यही सदका कर सकता हूँ। खजूर का छिलका क्या होता है? ये चंगेर नहीं बनती जिससे, खजूर के जो पत्ते होते हैं या वो जो जिस खोशे में वो लिपटी भी होती है, इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ये नहीं देखते कि कौन कितना और क्या दे रहा है, वो ये देखते हैं कि किसका दिल क्या है, उसके पास क्या है, वो क्या कर सकता है। हमें से अक्सर लोग शिकवा करते रहते हैं, क्या करें जरूरतें पूरी नहीं होती, बड़ी महंगाई होगी। हर शख्स के मुंह पे एक लफ्ज आप सुनेंगे, बहुत महंगाई होगी। ये हर वक्त रोना क्यों रोते हैं महंगाई के? ठीक है, हो गई है, अब क्या करेंगे? लेकिन हर वक्त इसलिए जिक्र करते हैं कि दूसरों को हम पहले से मेंटली तैयार कर दें, बड़ी महंगाई है, हम तो तुम्हें कुछ नहीं देने के, हमसे कोई तवक्को ना रखना। ये एक बैनर है, हमसे किसी चीज की तवक्को ना रखना, बड़ी महंगाई है, हम अपनी जरूरतें भी मुश्किल पूरी करते हैं। ये मायूस कौन बातें हैं ना, हर वक्त जो नहीं है उसके पीछे रोते रहना और जो है उसकी तरफ ध्यान ही ना देना। रोने से बेहतर है दुआ करें कि या अल्लाह इस थोड़े में भी बहुत बरकत डाल दे, इसको भी पूरा कर दे। तो इस दुनिया की मोहब्बत के गम से निकलेंगे तो कोई बड़ा गम दिल में आएगा और कोई बड़ा काम कर सकेंगे, और जब तक इसी की फिक्र में लगे रहे तो कुछ और नहीं हो सकता। اور اس غم کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا علاج بتاتے ہیں؟ دو اور. یعنی ہمیں غم اور خوف ہے کہ کچھ نہیں ہمارے پاس, ہم فقیر ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کرو, خواہ تکلیف میں ہو خواہ فقیر ہو, پھر بھی کرو, نکالو, میں اور دے دوں گا. لیکن ہم رسک نہیں لینا چاہتے, ہم تجربہ نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, پھر بھی ہم کو یقین نہیں آتا. کہتے نہیں کم ہو جائے گا, اس لیے ہم نہیں دے سکتے. خوف کے مارے کچھ خرچ نہیں کرتے, پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لیکن تجربہ تو کر کے دیکھیں, جنت کن لوگوں کے لیے, جنت کے باسی کون ہیں, جنت کے سٹیزنز کون ہیں, وہاں کا ویزا کس کو ملتا ہے, وہاں کی نیشنلٹی کس کو ملتی ہے. وہ جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی. اور کیا کرتے ہیں؟ صبر کی اور کیسے مثال دیتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے ہیں. مجھے غصہ بہت آتا ہے, ہر شخص کا تکیہ کلام. والکاظمین الغیظ, ایک تو یہ ہے کہ جو کمزوری ہوتی ہے نا اس کو بہت تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک کام کی بات آپ کو بتائیں, ایک نفسیاتی اثر ہونے لگتا ہے انسان پہ جب آپ بار بار کہیں میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں, بڑی مہنگائی ہے, تنخواہ بہت تھوڑی ہے, بہت کچھ نہیں, کچھ نہیں, کچھ نہیں. ایسا نفسیاتی اثر ہوگا کہ آپ کا تن صدقہ نہیں کر سکیں گے, آپ کو حوصلہ ہی نہیں ہوگا کسی کچھ دینے کا. جب آپ یہ کہیں گے نا اللہ مالک ہے, دیکھی جائے گی, ہو جائے گا, اور صبر کر کے اپنے اندر کو کنٹرول کر کے آپ دے ڈالتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہیں آپ کے لیے. اسی طرح بار بار یہ کبھی نہ کہا کرے مجھے بہت غصہ آتا ہے, مجھے بہت غصہ آتا ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو ایکسپٹ کرا چکے ہوتے ہیں کہ میں بہت غصیلی ہوں, لہٰذا تم تیار رہو میرے غصے کو دیکھنے کے لیے. تو پھر آپ کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے, ذرا کر کے دکھاؤ. تو اس لیے اپنی خامیاں کمزوریاں اللہ کے سامنے بیان کریں, دعائیں کریں یا اللہ اس کو ختم کر دے. لیکن یہ کہتے رہنا اور بار بار تکرار کرنا, کس کو غصہ نہیں آتا؟ اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا ہے, سب کو آتا ہے. پھر کمال کیا ہے کہ صبر. علاج کیا ہے؟ صبر. کیونکہ پیچھے بات کیا ہوئی تھی کہ صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو کامیابی ہوگی. تو اب وہ صبر کے سارے اصول دیے جا رہے ہیں. والکاظمین الغیظہ, کاظمین کا لفظ کاف زوئے میم سے ہے. کظوم کا معنی ہے سانس رکنا, خاموش ہونا. ابن کظوم کہتے ہیں وہ اونٹ جس نے جگالی کرنی چھوڑ دی. تو کاظم روکنے والا. تو والکاظمین الغیظ, اور غصے کو روکنے والے. غیظ کون سے غصے کو کہتے ہیں؟ جس سے خون کا دوران تیز ہو جائے, شدید غصہ ایک طرح سے. والکاظمین الغیظ, یعنی غصے کے ابال کے وقت اس کو کنٹرول کر لینے والے. یہی سے ایک انسان کے صابر ہونے کی دلیل پتہ چلتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ حقیقتاً پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے, اپنے آپ کی باغیں کھینچ لے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غصے کو باوجود طاقت رکھنے کے روکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان سے بھر دے گا, ایمان میں اضافہ ہوگا, مگر غصہ آپ نے کنٹرول کر لیا. ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. اس نے پھر درخواست کی کوئی وصیت کیجیے. فرمایا غصہ نہ کرو. جتنی دفعہ اس نے پوچھا آپ نے ہر بار صرف ایک ہی بات فرمائی, غصہ نہ کیا کرو. شاید آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ وہ بات بات پہ غصہ کرتا ہے. اس لیے یا یہ کہ یہ ہر انسان کی ایک کمزوری ہے, اور اگر کسی بھی انسان کے اندر سے یہ نکل جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے. اصل میں غصے میں انرجی استعمال ہوتی ہے نا, تو جب آپ کی انرجی نیگیٹو چیزوں میں استعمال ہوگی تو پازیٹو کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اسلام کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی ایسی قوتوں کو چینلائز کرتا ہے और सही डायरेक्शन पर लगाता है। आता है गुस्सा, लेकिन उस गुस्से की कुव्वत को किसी अच्छे काम में लगाओ ताकि उसका तुम्हें दुनिया और आखिरत में फायदा पहुंचे। फिर आप देखिए कि गुस्सा आमतौर पर किस पे आता है? अपने से कमजोर शख्स से। बच्चों पे आपको बहुत गुस्सा आता होगा, अपने से बड़ों पे आता है तो उस वक्त इंसान फिर भी कुछ कंट्रोल कर जाता है, रोक लेता है। तो इससे फिर इलाज पता चल जाता है इंसान को कि अगर इंसान बड़े के मुकाबले में अपने आप को रोक लेता है तो छोटे के मुकाबले में भी रोक सकता है। तो आमतौर पर जिससे इंसान बदला लेने की ताकत रखता हो उस पर गुस्सा बहुत करता है। यहीं से इंसान का तकब्बुर झलकता है, यानी ताकतवर के सामने तो मिस्कीन बन गया और मिस्कीन के सामने मुतकब्बिर हो गया। अब यह कि जब गुस्सा आए तो फिर इंसान क्या करे? सबसे पहले तो अपनी हस्ती को याद करे कि मैं चीज क्या हूं, क्यों इतना बिगड़ रहा हूं। क्योंकि गुस्से की जो बुनियाद है ना वो तकब्बुर है, और तकब्बुर एक शैतानी सिफत है। सबसे पहले शैतान ने तकब्बुर किया था और कहा था अना खैरु मिन्हु, मैं इंसान से बेहतर हूं। तो जब इंसान अपने आप को किसी दूसरे से बहुत बेहतर समझता है तो उस वक्त ये कैफियत पैदा होती है। तो चूंकि गुस्से का सबब इंसान की एरोगेंस है, तकब्बुर है, अना है, और ये चीज शैतानी अमल है, तो शैतान को दूर करने के लिए सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतान रजीम पढ़े। यानी गुस्सा है तो औज़ु बिल्लाह पढ़े, बुलंद आवाज से पढ़े। फिर इसी तरह दुरूद शरीफ का पढ़ना फायदा देता है क्योंकि अल्लाह की रहमत आने लगती है। फिर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरीका ये बताया कि आग जो है वो पानी से बुझती है, तो फिर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी पी लें या वुजू कर लें। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इज़ा ग़ज़ब अहदुकुम फलयस्कुत, जब तुम में से किसी को गुस्सा है तो खामोशी इख्तियार कर ले, चुप हो जाए। क्योंकि वो एक आग है ना जो दिल में होती, तो अगर आग वाली चीज का मुंह खोल दिया जाए तो हर तरफ चिंगारियां उड़ेंगी, हर चीज को जला देगी। तो बेहतर है कि आग के दहाने को बंद कर दिया जाए ताकि वो अंदर ही रहे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, अपनी पोजीशन बदलने, उस सिचुएशन को अवॉइड करें जहां पर आपको गुस्सा आता है, वहां से निकल जाए, ये जिस पे आ रहा है उसको वहां से निकलवा दें, जो भी मुमकिन हो। पोजीशन बदलने में यह है कि अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, लेटे हैं तो दूसरी तरफ पहलू बदल लें, और ये भी हो सकता है कि कमरे से बाहर निकल जाएं। फिर इसी तरह यह है कि अपने अंदर ये एहसास भी लाएं कि जो कुछ मैं जबान से निकाल रही हूँ ये लिखा जाएगा और उसको ये जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि अल्लाह ताला ही कहेंगे अच्छा चूंकि तुम्हें गुस्सा आया था इसलिए तुम बोले तो अब तुम्हें कुछ नहीं कहता मैं। फिर आप उन मौके को याद रखें कि जहां गुस्सा बहुत आता है, और फिर जब पता हो कि इस जगह पर या इस इंसान पर या इस चीज पर गुस्सा आता है तो उससे किनारा कशी इख्तियार करें जितना मुमकिन हो। आमतौर पर गुस्सा उस वक्त भी ज्यादा आता है जब आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अपनी एनर्जीज को किसी ऐसे काम में लगाएं कि जिससे वो एनर्जी का इस्तेमाल हो और वो फिर गुस्से के वक्त कम से कम सामने आए, यानी कोई जिस्मानी मशक्कत का काम करें। फिर आप देखिए कि माफ करना सीखें, क्योंकि आयत के अगले हिस्से में आता है वलाफीना अनिन्नास, लोगों को माफ करने वाले। और इंसान दूसरे को उसी वक्त माफ कर सकता है जब अपने लिए चाहे कि मुझे माफ कर दिया जाए। और इस बात को सोचें कि अल्लाह तुहिब्बुना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? तो वल काज़िमीन अल-ग़ैज़ा, सब्र का इम्तिहान, गुस्से को कंट्रोल करने वाले। और न सिर्फ ये कि कंट्रोल करने वाले बल्कि उसके साथ साथ वलाफीना अनिन्नास, लोगों से दरगुजर करने वाले, माफ कर देने वाले। ये नहीं कि वक्ती तौर पर इंसान रिएक्शन ना दिखाए और बाद में किसी और मौके पे आके बदला ले, नहीं, माफ कर दे। गुस्सा पी जाना और माफ करना अलग अलग काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के रोज अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी होगी कि जिस शख्स का अल्लाह ताला पर कोई हक है वो खड़ा हो जाए। اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم اور جور کو دنیا میں معاف کر دیا ہوگا. یہ لوگوں کو معاف کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا. ہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں, اس کو چاہیے کہ جس نے اس پہ ظلم کیا ہو اس کو معاف کر دے, اور جس نے اس کو کبھی کچھ نہ دیا ہو اس کو بخشش اور ہدیہ دیا کرے. یعنی ان لوگوں کو دیا کرے جنہوں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں دیا. کیونکہ عام طور پر انسان کو ایسے لوگوں پہ غصہ آتا ہے نا کہ لوگ ہم ان کے ساتھ اتنا کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کرتے, تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے نا, اور معاف کرنا. اور معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیں, اور جس نے اس سے ترک تعلق کیا ہو وہ اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے. یعنی جو بولنا نہ چاہے, جو بات نہ کرنا چاہے, انسان اس سے بات کرنا نہ چھوڑے بلکہ بات کرے, یہ مراد ہے. ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں, نہیں بولتا, اچھا نہ صحیح, ہم تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو ایسا نہ کہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر تکلیف, تنگی, خوشحالی میں خرچ کرنے کی عادت ہو ضرورت مندوں پر. اب جو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے دوسرے کو معاف کر سکتا ہو. اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ آتا ہے حضرت علی بن حسین کا. حضرت حسین کے بیٹے کا نام علی تھا, تو ان کا واقعہ ہے یہ, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا, کہ ایک دفعہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے. ذرا امیجن کریں نا کہ وضو کا پانی جا پڑے وضو کرنے والے پہ, تو پھر غصے کا حال کیا ہوگا. غصہ آنا طبعی امر تھا, کنیز کو خطرہ. تو اس نے فوراً ہی یہ آیت پڑھی, والکاظمین الغیظ. یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئے. کنیز نے دوسرا حصہ پڑھا, والعافین عن الناس, فرمایا میں نے تجھے دل سے معاف کیا. وہ بھی بڑی ہوشیار تھی, کہنے لگی واللہ یحب المحسنین. کہا اچھا جاؤ, میں تم کو آزاد کرتا ہوں. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہمیں غصہ دلاتے ہو, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اسی سے معاشرے کے اندر ایک ہمدردی اور محبت کی فضا پیدا ہوتی. حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کے منہ پر ان کو بہت برا بھلا کہا. ظاہر ہے کہ غصہ آنا تھا آپ کو, لیکن آپ پی گئے, تب اس کو کچھ نہیں کہا. پھر گھر گئے اور جا کر کچھ مال و متاع لائے, اور اس شخص کو کہنے لگے کہ جو کچھ تم نے اپنی نیکیوں میں سے مجھے دیا ہے اس کا بدلہ تو یہ بہت تھوڑا ہے, لیکن بہرحال یہ تمہاری نظر کرتا ہوں. وہ شخص اتنا شرمندہ ہوا کہ آپ سے معافی مانگی اور پھر آپ کا شاگرد بنا اور بہترین شاگرد ثابت ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر استادوں کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے, یعنی غصے سے درگزر کرنا چاہیے, اور ایسے شاگرد جو غصہ دلانے کا سبب ہو ان کو معاف کر دینا چاہیے. معلوم نہیں ان کے اندر کون سا خیر ایسا نکل آئے جو استاد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. لیکن بسا اوقات انسان جن سے توقع رکھتا ہے تو یہ اچھا کام کریں گے, جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو قدرتی طور پر غصہ زیادہ آتا ہے. ویسے میں نے کہا تھا نا کہ اپنے سے چھوٹوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے, بچوں پہ, شاگردوں پہ, یا اور بیگرز وغیرہ پہ جو حیثیت رتبے میں آپ سے کم ہوتے ہیں, ان سے آپ کیسے بولتے ہیں. نوکروں پہ بہت غصہ آتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا کہ جو ہم پر کچھ زور نہ رکھتے ہوں, یہی دراصل محسن ہونے کی علامت ہے. اور کیا ہے جنت میں جانے والوں کی خوبی؟ والذین اذا فعلوا فاحشة, وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں. فاحشہ کہتے ہیں نا وہ گناہ جس کا ضرر دوسروں تک پہنچے, بڑی ہوئی بدی. او ظلموا انفسهم, یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. تو پیچھے غصے کا علاج بھی کیا بتایا گیا تھا کہ ذکر کریں, تو یہاں بھی ذکر علاج بتایا جا رہا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گناہوں کی صفائی اللہ کے ذکر سے ہوتی. ان الحسنات یذھبن السیئات, पिछले कसूरों की माफी के लिए क्या करना चाहिए? जिक्र करना चाहिए। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, फिर अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं, माफी चाहते हैं। इसमें जबानी इस्तगफार भी है, पीछे भी कहा था ना, सारे उला मगफरत, मगफरत की तरफ दौड़ लगाओ, जल्दी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ जैसा वुजू करे, फिर 2 रकत नमाज अदा करे, जिसमें अपने दिल से बातें न करे, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है। यानी सलाते तौबा या इस्तगफार भी पढ़ी जा सकती है। एक रिवायत में आता ना, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही ना हो। फस्तगफरु लिज़ुनूबिहिम, फिर वो अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं। वमन यग़फिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा है कौन जो गुनाह बख्श सके? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्लीस ने कहा, ए रब, मुझे तेरी इज्जत की कसम, मैं बनी आदम को आखिरी दम तक बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे भी मेरे जलाल और इज्जत की कसम, जब तक वो मुझसे बख्शिश मांगते रहेंगे मैं भी उन्हें बख्शता रहूंगा। यानी गलती होना एक तबई अमर है, लेकिन उस पर तौबा कर लेना और पलट आना बहुत जरूरी है। और यहां पर मसीही उस अकीदे की भी तर्दीद होती है ना, जिसमें आता है कि गुनाहों की माफी मसीह अलैहिस्सलाम बल्कि उनके नायबों के इख्तियार में है। वो यूहन्ना में आता है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा कि रूहुल कुदस को लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके गुनाह कायम रखे गए हैं। जो कन्फेशन है ये इसी से निकला है ना, नहीं अल्लाह के सिवा कोई किसी के गुनाह नहीं बख्श सकता, जब तक वो ना बख्शे बख्शिश नहीं हो सकती, इसलिए उससे बख्शिश मांगने में जल्दी करनी चाहिए। वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा है कौन जो बख्शिश करे गुनाहों की? वलम युसिर्रु अला मा फअलू, और वो इसरार नहीं करते उस पर जो उन्होंने किया। यानी बख्शिश के लिए शर्त क्या है? कि गुनाह छोड़ दिया जाए, गुनाह पे इसरार ना किया जाए, हठधर्मी ना की जाए। युसिर्रु स्वाद रे रे, किसी गलती पे सख्ती से जम जाने को कहते हैं, यानी अपनी गलती को छोड़ दे, उस पर इसरार ना करे, क्योंकि इसरार के साथ गुनाह नहीं माफ होते। तो जो इस्तगफार करता है और जो माफी चाहता है, उसको चाहिए कि अपनी गलती को फिर छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने गुनाह की माफी मांग ली उसने जिद नहीं की, जिसने तौबा की गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। वहुम यालमून, और वो जानते हैं। उलाइका जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, ऐसे ही लोगों को बतौर जजा उनके रब की तरफ से बख्शिश इनायत होगी। और क्या मिलेगा? वो जन्नातुन, और बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा रहने वाले हैं। वनअम अजरुल आमिलीन, कितना अच्छा अजर है अमल करने वालों का। सिर्फ बातें काफी नहीं, अमल जरूरी है। कौन कौन सा अमल? जो पिछली आयात में बताया गया है।